A sair de manhã cedo. Não há nada de município. Levo a vida. Não há nada de manhã cedo. Não há nada de manhã cedo. Não há nada de manhã cedo. Não há nada de manhã cedo. A demanda do morto. Não há nada de manhã cedo. Não há nada de manhã cedo. Yeah.

يا من لا يكون عارفا الله تاسو ته تجربه لو ته تجربه د دې په طالب تاسو ته تجربه ده دا زموږ سمړ او نه ها ینه عملي دي یعنی د خبره دي بورډ کار دي یو خبره زين کې راشي دی کوي ناظر دا سوشل میډیا بالکل استعمال کوي که صورتی است که نکوش من داشتم کام زنده میذیم آب دور الله میذیم نازلان از بکور داشت که برد چه ایر او یو بیر خبر اخو سن بزگی دبقا اغیی خدای خاطر چه سرکوی عالم بسی پمرون لکه در مخ بطوان آمد نیست مهندت کنید چه عظمت که در فرام پی بار باید شده تو ازای سامنه شبا

Love it. ځکه زه دا غواړم چې د ملا د هغه قدرونو بدلې هغه قدرونو مسئله ده. ملا داسې سپېرلې سپېرلې چې دا په لاره کې نه خبره وکړه. اول یې سو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي: لو عنا دغه مزار په دې چې له خلاص شي. io sono d'accordo, io quella cosa è l'accennato che io se lì, per la mia scelta, cosa è l'estistica o anche l'uomo è l'estistica tu puoi dire, ma c'è la cosa non si vede? Ah, se mi non vado a pensare, perché mi hanno parlato fatta tu da facciato quando con il gruppo di Margherita della Dio Curio si deve dare la parte a tutti quelli maschi che credo non deve dare la parte a tutti quelli a tutti quelli anni a chi c'è stato voi che le credo non fa non parlo di da tutti i tuoi chiedi per loro perché il vostro caro non hanno mai sentito lo hanno perché sembra che tu non ma guarda se io prendo Camille. Ma la roba di un capodoro si deve venire di scrambo, guardi. Ma la roba di un'altra è la vera che ci viene di scrambo. Some of the bottom of the shine. para que me perdiera un lágrima, sin lágrima, uno va ahí, ¿sí? Estaba a la palabra, la de los que me gustaba como una lágrima, una buena idea. Pero no me acuerdo, a donde viene la persona de la gente que viene. C'è quello, quello mangia, fisaiale, al fejale me la guale, al fatta la che vale, fa la guara a sale, c'è concieta la rosa, pa pa pa pa, sta chiar che rale, pa io che fieto har che rale, ya sta per carbo che ma che terzo la mo all'ado di buono da saurato da balade. Lo che devo saurato di soggetti, non ha per tahdit per te. Cosa fare? تحديد فائدة كيوتا قبل نزلت محدود دينا حرقة مدينة قبل نزلت سكة نزلت محدود دينا بس بعد نوم بينا محدود أو جنات محدود دينا مدينة قبل نكيدة فمش جنات محدود أخب يا قبل نكيدة إيش نازل نازل عاشر بوس داس في مكي تي إنسان بايد تي بندش ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ابراهيم متبسم عند الناس خاندر مستور بريو نانا بوي تي يقين مستي زليلا تشرشيني يقين الله مستي خود غزين دفنا في الله مرتبه تبع زان رسي او جتل دفنا في الله مرتبه تبع زان رسي هي المفروض كم صفات دي ده تاع عايشين بهذه الشيء زي كده ابراهيم ده قلت لك ما كان ابو علي صار صار تو فرمائے چی یقین مستے خلیل آتش نشینی یقین اللہ ہمستے خود گزینی سنے تازے بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی غلامی دنیا کے دے انسان کے بارے پر مٹ دو ہی دے غلامی پیٹرول لوئے تو ہی دے لگائے سے کہا لوگ سیاسا لیکن میں اگر پیٹر نہیں کرتے صحیح چی بنیا تو غلامی آمد دعوت کے جہاں چی بنیا تو تو اسلام کو ہمیں سب کو لگے اسلام کا ہمارا غلامی دا پر ٹرانزیشن اندر آ گیا ٹرانزیشن اندر دا سی لگا دے دا کراچی دا کوئی جیاس اب اگر جیاس بلے تے اسلام آباد بلا رہے تے لاہور بنا رہے مندی لاہور کی چ جیاس اس سی دے تو ٹرانزیشن سو سے تے پاستا منزل کو سن دے منزل کو تے کرے کراچی دے وہ حال اسلام کو بولی یقین مستے خلیلہ تشنشینی یقین اللہ ہمستے خودگزینی سنے تازے بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یتینی یقین بتا پیدا کے مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کہہ رہا ہے مطلب کر رہا ہے چیدہ اللہ نے دکیلو یقینوں نے محمود نہیں نہیں کہ یہ جو سوک دا ہوئی دین مسلم مسلم کی مداغی اور محمود مارا دغه خپل باندې کېږي او زه به خپل باندې کېږي ما به هم ما باندې کېږي محمد علي کېږي چې خلک چې خدا ورته دې له ساده دل پندې کېدل جاي خدا ورته دې له ساده دل پندې کېدل جاي کې درويشي بیاياري او سلطاني بیاياري چې دې دور بادشاہ حکمران قوت والا دا همت کار دې جابر بن عبد الملك سيدنا عمر بن الخطاب Good.

Maka karena aku خبر خیلی گره؟ نمو هاوی که هم خود بگیره هم برای برشی نے دل کو پرسما لگا انہوں نے کہے میں نام شروع کا وہ گمراہ تھا پھر بھی صحیح اور دیو جی چکو بولے ہے فسانہ کو کہ من دل کو پرسما لگا دو بھی نہیں ہم تو کلی میں تو کافر ان کڑی صحیح کہ صاحب الدین مقتول ہے کلام فور یا علم دے خلق کا فکر کرو کرے کافر وہی تو کافر کرو امام رازی ہے کلام فور یا علم دے بولے ہم کافر کرو بولے کافر کرے امام مزاری وہی مولانا کا فکر ہو کنا ابن رشد الجد و ابن رشد الحفی دوارا نکاو دو سے دوارا دا متکلمین دیو تو ابن رشد الجد و تو ابن رشد الحفی او دیو مشہور کتاب دے فتح مانکی کی دیو مانکی کی پہنے دا سے مستند کتاب دے فتح مانکی کی بیدایا بیدایا تو مجتہد و نہایت تو مختصر دا دے ابن رشد الحفی کتاب دے دوارا مولانا پلو مانکی کیا مکا فکر دو نکا فکر څه چې دې کلامي خبر دا غوښته انداز کې راغله نه نه نه هغه کومه ډېره چې دې په دې ته بیا خلکو کا فکر کړو کړو صحیح الان په اورده نه الله په وړاندې کې دې په دې کې سره اختلاف دا صحیح په دې دې دې باندې ایمان پیدا کې دا ډېر مشکل کار دی ټول په دې جیب کې پیر شه جنازې ته ځو برو جیب نه راو او خپل تعالی کې تنازع هغه دې ملي پر لوري خلک کې پیدا کړي یو شاګرد دې سو ابدی دې دې سو ابھی دن کسی صحیح جب اس کا مولا ہی نہیں مستند کی سو کوئی دن کسی نہیں ہم نے کسی نے چھا کر دہاتل دیویا ابن تیم صاحب کا دور بعد دہاتل دیویا صاحب دے اخر دن دیویا بچی کیو دیکھو بتا رہا ہوں بہت زیادہ مشاغل دارو اور یہ ہے علوی جی بے من علی دہاتل سلام ہے ہم زالم دے دیکھو کہ بہت خلاف ہو چلا سو رو جو جڑا جی توڑ دو صحیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ اب یہ خاص کرنا ہے سنس کو دیوا کے جگہ والے نہ ہوا نہ ہوا تو سی بنا اختلاف سے تو اختلاف کا معنی سمجھ ضرور سے خلاص سے دعا مثلا نے دلیا دے دیا کہ یہ سے بارے کو نہیں کر رہے کہ بھی لو تو دا بتا کہ کوئی دشے نہیں ہے صحیح کہ کوئی بولا دے روایت نہیں عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ قال ان جب کو بھی جب سے خبر ہوئی نہ ہو دے بیٹا پہچان سوال کو دیتے ہو نا اور دین میں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا مثلا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا امام عطاء شاہ صاحب کا نام بھی ہے اس سے لے وی بیٹا یہ جو اپ وضو کر رہے ہیں نیت کرتے ہیں اس نے کہا اس نے کہا یہ نیت وضو کا حصہ ہے وضو کا حصہ نہیں یہ فرض ہے سنت ہے مجھے بھی یہ پتہ نہیں ہے یہ جو مسئلہ سمجھنے کی بات ہے اس کی اپ بات نہیں کر رہے ہیں کسی اور مسئلے کا کوئی نہیں جی نیت کو مسئلہ کی سوبر یہ حضور صاحب تدریج اللہ تقوان اللہ ہاں تا foarte. Avem tot acolo de acele minimiere, pentru că e să nașterea. Nu mă dați cu puterea cu genetă bună în genetă mi-a iubit. Auzi? Ce se pare să rog la lui care ce nu fie acolo genetă mi-a iubit? Nu via ba. Noi ba bați cu dacă fără de acele genetă, pentru că e să nașterea nu mai genetă. Nu e să vedea un ian cu mai cu genetă Domnului. Ce tăsăvâne ni se vede. Nu e cu feromone, au un geară cu menenea, că e ca să amără. Nu e sunt, mă, puțin cu o muncă, cu zică, că le mău. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واتقوا الله علم الله عليكم بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم إن الله جواب كريم كريم عليم غفور غفور رحيم. مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وارې دا موقع بیا په لاس راکړه چې دې ځای یو ځای شو او د جمعې د بابرکت ورځ باندې د قرآن و سنت رڼا کې څه خبره وکړو او الله تعالی د ټولو دپاره د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه وګرځي. زه د حال ته را روانېدو نه وړاندې دو ځایه ته مې ټیلیفون وکړ، یو د مولوی صاحب ته او بل مې ټیلیفون وکړ مولوی عبدالله صاحب، قاری صاحب، فضل بادر او حکیم صاحب ته. هغوی ته مې لومبی خو به ستاسو کلي ته راځم او غواړم چې هغه ځای باندې کینم که بیان وي او که نه وي. هغه ځای باندې نه، د هغې په جوار کې چې کوم ځای قاضي صاحب قاری صاحب غوندې یو نیک بنده او پیرې طریقت، هغه زمونږ د یو کتاب په حواله باندې یو خواب د بشارت کتلی و چې هغه کتاب لا تر اوسه پروسس کې و، نو علي عبدالله صاحب پرې د کمپوزنګ کار کو، قاری صاحب په اعتکاف کې و، نو هغه خوب یې وکتل نو زما خوله خوشحاله شو. خو قاری صاحب ته مې نمبر بیا تایا و ځکه چې نبی علیه الصلات وسلام تا ته ځان وښود، وی جن دغه فلانی ځای کې ناست و قیصر نواب صاحب د حضرت قانوی صاحب خلیفه، او وی دغه ځای ناست و مولانا عبدالحی صاحب د هزاري ډېر بزرګ عالم، او دغلته ناست و مولانا مجاهد خان صاحب د نوخار د حضرت مدني ګارډ و. وی ما خدای له منډه کړه چې دا دومره کابر، نو هغوی کې راته یو وایي چې مونږ پرېږده هلته راشه نبی علیه السلام راغلی دی. نو زه چې ورغلم نبی علیه السلام په دغه ځای ناست و، وما ادب او احترام وکړو، لاس مبارک مو ور ښکل کړل، وما ورته وی چې قاضي صاحب ته دعا وکړئ چې د هغه دا کتابونه الله تعالی مقبول کړي د دین په خاطر، د دین د خیر لپاره. وی د دواړو جهانو سردار وفرمایل چې قاضي صاحب نه خو زه په ټولو تصنیفاتو خوشحاله یم، خو دا اوس چې کوم کتاب سیرت باندې را روان دی دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. حالانکه تر اوسه دا کتاب نه مطبعې ته تللی او نه چېرته تللی، دا رویه صالحه. نو ما ده ته وویل ما ډومبې پال ته ځکه راځم چې نبی علیه الصلاة والسلام ناراض به شي، نو هلته راغلم کومي تبه مې وه دو گھنٹے بیان دو مولی صحیح سے تمہیں ٹیلیفون کرے ہو میں شیخ رحمت اللہ علیہ مولانا مطلب الانوار سے دیر پخوان زما و سر تعلق ہو زمون مشرم ہو زمون بزرگ ہو زمون مہربان ہو اور ماں سر ایسے اللہ دا پارا مینا با کنی سو بھئی طالب علم یم خدا مولی صحیح سے بوئی زبا سار دا درس دولان دا لنبے شیخ سر رہا نو یې سلام به مې وکړ، نو وی چې څنګه به مې سلام وکړې مولوی صحیح صاحب؟ وی ما ویل جی وی قاضي صاحب سره دې په ټیلیفون خبره شوې ده؟ نو یې بابا ورته وی جی او ما ټیلیفون کړی وی هغه کړی و. وی ښه دی؟ وی ما ویل جی ښه دی. وی ته قاضي صاحب سره چې کله خبره کوې نو ورته وایه چې هغه دعا وغوښته. نو ما ده ته وی دا شیخ صاحب پته وړاندې کېږي ځکه راته پته ده چې اوس ته مور پسې وایه چې جی قاضي صاحب وی چې ما ته دعا کړې صحیح چې ما خپل دارو ګوډی محفوظ ساتي نو په تا وړاندې شي ډز کني ما زما د دعا به صحیح حیثیت کې شیخ صاحب دپاره بار تو دیر ما ده ته وویل چونکې د شیخ صاحب رحمت الله علیه د هغه زمانې سره ما رډ ما سره ډېر قوي تعلق و چې کله حضرت مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه وفات شو مولانا فضل الرحمن صاحب هم په دغه کال باندې فارغ شوی و، نو موږ د جمعیت مشر که چا مننه او سپینګرو مولیانو خو بالکل نه مانا، وی دا ادک ته اوسدي ادک پسې خو زنده باد مرده باد نه شو ویل، نو مولا خو ځان له خپل مزاج دی صحیح. بیا چې اوس مولانا صاحب نه ګیدرنګ پکار دی خلق پکار دی نور به الله تائید وکړي خدای به دغه خبره ورولي دا به د خلکو په ذهن ورشي خو خلک به راجمع کېږي نه مونږ بیا ویشو سیکولر پارټو سره یو ځای کېږي نو سیکولر پارټی وي ټولې ایم پی پکې وه پیپلز پارټي پکې وه سوشلسټان پکې وو ایم آر ڈی مو تشکیل کړ دا ایم آر ڈی سٹیج مونږ ته یو تیار سٹیج ملاو شو مولوی صاحب هغه څه مونږ نه مدنه فیل دي او بیا مولوی صاحب هغه ودی خو دې سره مې خبر په ټول خو دې سره نو کوم خو دې سره شو سره نه وایي صحیح او بیا خلک چې حکومت کې راغله نو ټول مولوی صاحبانو دا غوښته د حکومت تر سکار پیسې غوښتې مدرسې وړا او بس زمون خلاف یو هنګامه جوړ کړی و چې خلک سبب اخو له اف نه باندې دی ورس کنه دا کی نو سبب دا په کومه باندې نه خو لاس پرې ما مون لا کسان په کار دي چې خبره ورته واور زه ما مون ته خلق نه راځم کیږي به تقدیر الله تعالی مهرباني وکړه هغه سټیج مون ته ملاو شه هغه سټیج نه الله تعالی جماعت په پوڑا دی روان کړ سپینګیر خو ډیر شاز و نادر مون سره و ما سره به دا ټول کالج یونیورسيټي طالب علمان مدرسو والا وو خو زه په یونیورسيټي کې نو زیات تر دغه د کالج یونیورسيټو طالب علمان په ورځ سره ګیري به خرولې وي بریتان به هم خرولې وي چا به تری پیس سوټه جوړه وو خای به هم خوړندا وه نو هغه سپین ږیرو بیا دا په ویدا قاضي صاحب دې خو ملا خو دې اساس بیګنه وو سره یې څه کوي دا چاپیر ورسره وګوره زمونږ عجیبه پیمانه ده زمونږ پیمانه ډېره سطحي ده ما ورته مې دا نوجوانان دومره صالحان دي چې ما یې زه خو د شپې ودیم دی ما سره په سفر مې د تهجد وکړي او ما یې زه ورته وایم چې بس مړي سړی زه تاسو ما ډېر مېسته ده جنت ځان نه سوی چې داسې دروازې نه ځکه لږ ځای راته مې لاړ شو بس هغه هم کافي ده خو ما وپاسوی نه بهر تقدیر هڅ مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی هغه اسباب د خیر برابر کړو په سپینګیرو کې یو څو سپینګیري یو دغه شیخ منتلور انوار صاحب د پرور شیخ الحدیث مولانا عنایت الله صاحب او دا اوس چې شیخ مطلول انوار په ځای باندې کوم شیخ الحدیث صاحب راوستل مانو سید رحمان صاحب شیخ ودا دا هغه سپیږیرو چې دغه سره ملګرتیا کړه ځکه مولانا صاحب د ایم آر ڈی سټیج وو ضیاء الحق صاحب د بینظیر نه یې دا چې څوک هم د ایم آر ڈی په سټیج ور سره شریکانو هغه یې به عوامي رابطې ته نه پرېښودل نظربند وو یا به جیل کې وو نظربند وو یا به جیل کې وو زه یو ځل مولانا صاحب د جیب ترن مې خو مزه وکړي ځکه مې ته په نظر باندې کړی اته ني سار پاو په در راشه مې زموږ په دې منډ تر ټولو مې لږی خو ا ډنډي مو په سر ورېږي او ټول اورش منډ تر ټولو ګوډ ډوډای پتا مون لګي پیدل منډ وو یو ځای پولیس ولاړی د سرو د ګاډي ته ټوپ په پټو پټو روان شو یو خدای له خاطر ما غوړ سره ډیر منډي والی چې مې ته خو خو تور ازلې مې کولا غږ شو پکاله دا به پاسه وړه کې د چې مخې پولیس ولاړ او تاسو پرې مينه او تاسو یې چې په کوا نه به مو ټوپ پاس کې وو به ګټ کې وو ټوپ مو کو ما ته دې کړم وره وو ولې چې سې ځای ته بازار مو سو بهر د دې راز مې کوله داس کې مې کې چې رد به خلکو زما په نظر کې ډېر احترام دي نو شیخ بطول انوار سے ما مولوی صحیح سے دمه مهم خبره د نبی علی السلام حق او پارچا مقدم دی نو مې له په بار د زړه بیا په ناروزی حالات کې د شیخ مطول انوار سے تعزیت په ما باندې لازم واجب دی نو مې د برازم نو بیا ته ملالم تبه ملوا او بیا مې په ګڼ دی بیا نو کو ورا سره بیا نو بلش په راته نه خدای دې کوه کنه ست فکر دې بدل نشه نو اگر خو ورته یې څنګه چې ما خو مو سره مسلې ولا نو مې دې بدل راغی درس نه بس راس په تیر کړو نه بدل صحیح نو مولانا صاحب ورته تا خو بیا ور سره درځ نه اسري مې ما خو دنه مخ کې بیان وکړ دیو بیا لګیا شو نو دې چې بلګیا شو ما سپتم نه بعد مې ما نیمه ګټه بیان وکړ درې پاو نو دې و بیا لګیا شو سار مان چې به ونه درای بس او دې خلکو کې دا شاسې په باندې استو شاسې شاسې دا د جلسې په ورځ مولانا صاحب خان صاحب راوړل چې ما خطبه و او هغه نه به دوای نه خو کنه شي کې دغه بدن سنسټیو شوی دی د کول په کار نو زه بالکل پاسې دی نه شو هغه مې زه خورا غره مونږه سمې چې به ځان سره جنسي ته راوړي خو بیا چې دوی ورته یو بیمار دی نو لاړو نو بیا زه بیا مونږ نه ځنو چې دوی سره کوم وړاندې سمې چې دی راشي چې څه څه کوي ودن کوړ ته ما زه څه کوړ ته راځي نه بیا ما ته ضرورت نشته دی ما ته ویلې نو چې څوک راغلی دی خو بهر تک دی چې دې بیا راغلی نو ما خو چې ته به راشي نو ما زه خو د پاسې دونم د اوس مطالعه لپاره را پاسې یم په شیدلو وو مې اوسلو کو چې دا بدن مې کولاو شي مې ما وې کترالې او په سټیج ناش نو ډیره به خای ما وایې وی بیا ما چې امریکې په سور او وینې د دې په لسو مرو مې نور وایې نو ما دا سره ما وې چې دومره دې ورته مختورم کوم چې څنګه حالت اوس بیا یې واپس او چې واپس راځي نو ما نه ته نور سره سمې ټیک دی ما نه واپس کړی البته ته به سره خراب شوی وې نو وی هغه څنګه ما ته به امریکای په سلی کې آیا وزن امریکای مولا ور سره ناس نو خپل کوی چې د مولا سره منافقت کوي دا امریکای مولا ور سره ناس ته امریکای په سلی خبرې نو بار ته دی راځي کوم تاسو خدمت کې دا به تبه کې دا کومه یاد نه کړی دي او بیا زما طریقه ده چې د تیم ما خام ما چې پس یو شپږ شمیر د بیان ته مخا کوم د زمونږ عزیزان د زمونږ ملګری زمینداران د دراټون نیکان خلق دي نو بیا دوی ته په ځل شل منټ بیان چې کلی کې یم نو بیا ما خام لا بعد کوم د کلی سره خلق هم راشي کافي جمع شي بهر ته دی راځي کوم تاسو خدمت کې چې دا درې شپې ورځې په باندې ډېر په تکلیف دی شوې بیگانا زما دا زمان خون خدی خدای دی خسر دی و زما یو قریب رون دی زما کشر اولاد دی مولانا صاحب اکرم خان تا بلش پاو یون وی قاضی صاحب خود سو کارو راس زمان دا زما دا غروی رو پر رحمو کرم دی نا خور تیجی دا سنگا وی اغا دا سی چی اغا دا دلون وی دا دورا خوخی دی چی اغی ورطای چی خان جی عمرې له د ملي شي د کای ورته چې کلی ته زو د ورته یې شي نو مې ته دای په مو کرم یې له بغیر دا غنی څه خو زه نو ما په مناسب حدیث مو په تیر کې دا پر بیا سو خو دې ما په کې شي بعد دې حدیث مو په تیر کې ما د نبی علیه السلام د دغه حدیث صحیح مستاق مې الله په زین تراغه چې دا لونه زما دومره خیال ساتي ما دوی دوای ما پسې ګرځي چې دا ته خاندي وکړه زه په دې دوای کې ډېر داسې نه پټم دوای مې خوښ نه دا کوم څه چې راړې خو دوه نه نو په سیلان نه لګي ته نه دوه هم تر راړا لا وکړم او خو ګان وای نو بس هغه خپل نو کې یو کافي بیماره او سره خېم شي خو بار باندې دوای خوراک کې ډېر خوښ نه هغه سایډ افیکټ نه یې لګم نو عارف به کوس تاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاه والسلام ته یو بدو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی کې حضرت حسین او هغه خپل ابو دور ته وی یا رسول الله او تقبلون الصبيان و هو دا الله پیغمبر تاسو ما شما خپل د بدوانو کله چې دا ډیر بد منل شي اوس په زمانه ډیر بدل شي مختلف کلچرز مختلف سیزن لري هغه غالب بي دغه په عقد هم دغه په دین د دې وجه په مولا او د بلا د یو بتاه پر د مشي کوله ځکه چې د خلکو په دین او په عقد په ګور باندې بلا لري نو کله دا غیر ته نه ایږي ممتا نه بس صحیح نو دې هغه د لاسې ورکو او خا خبر له جرول فینا د ګور دي صحیح مجبوریت ده نو کلچر دا شی او ما تاسو ته ویل د سو واري یا در شان سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی طول رسونا و رواجونا دا ناکار نی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی کلاسیفیکیشن و قدری اللہ بتا چی کم رسونا مکمل بدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغد روز اول دکا شرک دکٹ و دجارو سجدی و عبادت کول دا رہی کلچر کلچر ستوائی چی ستا دا اصلاف میں روانی تاد پلاران نکان در روانی تصور قرآن کی سوزائے حازا ما الفین علیه آباءنا جی تپوز با دیوش دا سشی دے سب بے گراؤنڈ یو خیر حازا ما وجدنا علیه آباء زمون کلچر دے دا زمون ثقافت دے دا زمون گا رواج دے چې هغه 100% صحیح و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام از از لکه څنګه چې دي هم هغه شان وساتله. ویل چې واده دا وایي د کلچر مطابق صحیح خو دې کې څه خبرې ښې وې او څه بدې وې. نو دا درېیم قسم و د دې اصلاح وکړه، غلط سایډونه دې کټ کړو وې تراشل او په صحیحو کې د واده تصور ورواچ. اوس کوم رواج چې 100% صحیح او پرېښودو لکه دا د سلو اوښانو په اساس باندې دیت او خونبها چا مطلب امام صاحب چا مطلب په سلو اوښانو باندې ایویلویشن به کېږي قیمت به لګولی شي د دیت په قیمت به څه شي د اوښانو که زه وایم د څه شي د اوښانو صاحبین وایي په بقورو هم لګولی شي په بقورو باندې هم لګولی شي سلور سوا سورت یعنی سلور سوا واگان یا غویان داغی قیمت ام لگونشی رت عمر دل عدیت بخار کرو او بے شافی سے احمد ابن حنبر ہے مامالک کوئی بگلو او بیزوی ام لگونشی قدر قیمت دیت داغی دیتا سورت ہے دولس سوا ندا و دیت سل سلور سوا دولس سوا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا بقور و شیاح دا بطور بدل راغلی و دو خانونا دا اصل دیت نو لہذا تا چی تقویم کے یا تقییم کے نو دا بکی دو خانو قیمت بانے دا بقور بنکی اب بابا قانون ہوئی دی بابا نا بغیر خدای یو زبردست سہن نو دوی چې اساس او خان دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چون کې د قاتل عاقله او صدا او خان نو چې موږ سره وګارې دي حضرت عمر کلکولیشن کې سلور سره وګارې راوړي صحیح هغه چې دیت بیا هم او خان دا غي بدل کې ورکړ سره سلور سره وګارې بهر ته دی حضور علیه السلام تاسو کو وی دیت تاسو یو کتاب لیکل کړه الله تعالی مکمل کړ ته به دومره مرشد ده نو په دې مذاهب اربعه مې تاسو ته د فقه یو کتاب لیکل شروع کړی دی په چونکې دا فن خو د علماو د عربي کې لیکل دی نو تقریبا نیلي علمي نه کم به شوی لکه لوی کار دی نو هغه کې مې دا خبره کولې لکه به یا ډسکس کړي دي په مستنداتو باندې په مستدلاتو باندې په منابعو او مصادرو باندې او هلته به تا ته یقینا پته ولګي ان شاء الله که الله محبوبیت ورکړه چې په دې څلورو واړه ائمو کې د دین یو مسله یو امام د ځانه نه ده کړې دا ملهم من جانب الله خلق ليس رب الله تعالی تایید او پر ټول نه زیات تایید باندې من شپېته فیصد د امام صاحب سره دا ورته ما خپل اجتهاد دی نس نه دی اسنه دا وایي چې حدیث کې راغلی صحیح ناظرانو عرض وکړ تاسو خدمت کیا مبدو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تو وی او تقبلون السبيان وی یا رسول الله تاسو ما شمان خلوی حضور پاک صلی الله علیه وسلم وی تو فرمایي وَمَاذَا أَفْعَلُ بِكَ لَوْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ عَنْ قَلْبِكَ كَسْتَادَ زُرُنَا اللَّهُ رَحْمَةُ وِسْتَيْنُ يعني ده ده رحمة مظهر ده ما شوم خبول أول استخبال ما شومي كده بل جا ما شومي خد الله سنو وارو يقول بيا بخبول مكري ومدى ده بالكل زان بج ساتي ده بيا قانون كي چاية دبيوز وي چاية دبيوز دا دومره دوی جرمی آغل دا با آغا مغربی دنیا کی که دا پچابانی یوزن دا الزام بوله گی دو چی دی سڑی تینیجر بودو دا تن سکارو نکم آلک یا جنائی آغا تی شاوانی تنیکی سر لا سم وڑده دی نبیا پا آغا کیس او جیل خبری دا چی کل دی را رہا شی مون پا سیکورٹی او پا شورٹی او پا زمانت را رہا کی جی بیا دې چې کوم کوڅه کې اوسېږي الله دې هر چا عزت ساتي نو چې کوم کوڅه کې اوسېږي نو دا کوڅه په یو سره په بل سره باندې دوه بوډو لګېدلې پرې پریڈیٹر سلی کرے پریڈیٹر اس پریڈیٹر اصل کی آغا زناور تو وہی چھو بل زناور بانی ہم لکھائی لکہ شرمخ تا پریڈیٹر ہوئی لکہ زمری تا پریڈیٹر ہوئی لکہ وحشی سپی تا پریڈیٹر ہوئی گیدار تا پریڈیٹر ہوئی لکہ دیکھ پڑو زناور بانی ہم لکھائی نو بس آغای پا قانون کی لدر پاری علم دے پریڈیٹر نو آغا زائی بیا کچا قرون جو کڑی غریبانانو نو دا آغای پور تا سو پا کرایا ہوں برازی نو دا بس پراتی شر پراتی اکسر پریانی نیسی وینا آغا اسے کی پریڈیٹر ہوئی صحیح؟ از نایش مورا مورد ایسی اندرہ دل ہر چاہی عزت ساچا تو آمین عزیزان و ناز میں کستاس خدمت آغای بیا سلیم نبت آمین صحیح؟ یو طرف تا خرون تا لاغی ازادی خکاری بل طرف تا لاغی سخصی بطل نمشتا یعنی دا سی او زبردست نخا پیرا کاغی پری ڈیٹر کی اوازی اپنا دا کسی دا طول خلقو دا بیلدنگونو بیڑا باکر نیسو پا کرایا خلی نیسو کی پا قیمت خلی کنی راشو کو رکو ہاں پری ڈیٹر still he is living here پری ڈیٹر ہم دا اسی کتا وردائی چلنا انتا بدلو کنی چلی اگر درشی گوگل کی گوگل موڑی سے بڑے بڑے آرم سڑے گا گوگل موڑی سے بڑے تو اس کا دعوت نانے نمبر بڑے تو پریڈیٹ ہوتی ہے وہ یہاں سکتے ہیں بھائی تو پنی کیوں سے مطلب کیا کہ ہوگا لگا تو پریڈیٹ ہوتی ہے اور ہم دیں کہا صاف ہر دنیا یا اچھوڑن دیشے کو بنایا کبھی نہ سلیتا نہیں بڑے کی تا آخرت مطالب تصیحوں کو چاہتا وہ کم بہت لگائی اور دیسر خبر زین تراشی نبی علیہ السلام فرمائی لکل لغادر لواق لیوم القیامت فی اسمی انتا ہونے چاہ کسے نیستا نیکورشتا قیامت میدان کے لئے چاہ کورشتا وائے دو سر کسشتا سڑکشتا بیٹھنشتا نیشتا نو انتا نبی علیہ السلام فرمائی چاہ دا بوڑ بے کنہ کے لگے دلی یعنی جنڈا با لگی دلی لکل غادر لواق لیوم القیامت قدر او مستا غدر ہی چلے دا غدر سورا دے دا گناہ سورا کرے دے دا خیانت سورا کرے دے دا دھوکہ سورا کرے دا اور سو بتاس تا عموماً ویم آل تا میں اگر دے اختبار دے اور بیا اتاس تا تکرار ہو یا بتاس بیو گوزی فدر کو اتاس بڑے خوشا رہا ہے تو کوئی نیو لوی پیر کو دا دے سکتا ہوں دا تزبون دے عمر گرے دے خوش امیت کے نا فماسر ایڈیر مرگرتی آورا فلاتش پہ گیا سمین دیوانی نو بلکہ اساسی طور خاص و شرست ہے اخو ما سرو نو بس انا خپل هم دیندار شو نو صرف دا چې هغه دیندار شو لکه دا خبر د تاسو کوم چی اخری دا په خلا به شي اوس په خد لا تل نه ورل راوزی صحابه یې دا نو دا بل کار چې راغله ولاړ مو سره نو باچا را سرو باچا ته چاته ها باچا را نست باچا را سرو ناغزور کورته لاړو مانے رائے کی وہ اگر جیتا کو پر خود ہے میں چرتا دے وہ آگے کو تیب باہر ہوئے دیئے درو ایک کو دوکڑے دے ال دے انہوں نے کسان مانے رائے خواہ خلق دے سو کسان روڑا تھا ستا سو کہنے جی چائے زر بس کہیں انسر اپنا اللہ مبارک خوشا لکھا مائے زور زم چاہ بتائی چاہ بیمار دے ریڈی بیمار ورہ ہو باچہ دروازہ ہوا لکھا نا غریب تیر پر تکلیف بانے آت دروازے خواہ دروازے سے اور دروازے کھلا ہوا تو خلی خواہ دیر تیز دی سو ماف کئی نا نو اس سنگے دروازے کھلاو پاپا ہوں کہ جدا سا ماں ہوں کہ چی دے غریب کوس وزی دے نشی انا زمان سن خفش او سڑے دے او خیار آقا زمان دا مخ نمارن کلی لما بانے ترخم پیدا شا دا دما بانے ترخم پیدا شا نما دے خفا کی گرم آقا شیکی کی رہی آقا چاہنے شا لیتے اشارو کیا آقا شیکی آقا سر ایسا چلنے شا بار دو دیو بیا خواما دلہ سمجھ جنو ما پرین پرس جان بول سو کٹ مانا پرین ہو جوی تنا بس کس عدد سو گئی نو کٹ دو رس خو کین ناس تھی وینو تاس دی کٹ کی کین ہے بلکہ باچا تے باچا کتا خوے سیدی اس چتا توا مہم بدا خبر خوے توہین دی خوے اس زمان مجبوری دی نوزے کور سیر ہو جتو لے لے کدن نوزے یو دو کور سیر ہو جتے پیلن بتنا سو گوڑا پائی کین ہے نو مائن تو خو دی کٹ کی کین ہے وینا نه د کور ته دم چیلې چای وانه ما ته چای دا ته چې ما دروازې ته را لخوا د دې وجې را لې سوکشته نه مې اوي سوکشته نه ته دې کارو نو ما کې نه چای اوس څه څنګه راغلی وی دا څه خبره ده چې چای را لې مشکل کار نه ما اصل ته مې ځان نشي کولای وینه د وړو مور بچای پخا کی هغه به دې کلکی کی راواړې دې بیٹک میدان کې دې کی صحیح ان وی بچا سے تو بیا اوسل مازل ته کو ته سید دې سیدا خدمت کول پکار نه کوي مجبوری ده نو وی بچا سے بل زړه دا مهرباني کی چې دې دې پوهچته او دې بیراو نو با ته دې چې دې راو متل کور واپس دې او شور راګه نه کوي دا ما شو نو مو دې فلانی Шоу, веда по себе, чем стоит на толк ельшим на фадаровете. Майха. Но те и нас. Векус дарта хабароку веда корби абатка. Не бадейки камреку, че седин и вибаку, я усавитам и уруя барандачи. Везу, че кана на таса рабар грешек. Но я дана рабар грешек. Но я дана рабар грешек. Но се рабар грешек, мама уже родил шурукли. А у дикдали уже рукли. Бальки веста, да бъде за мая узуя мундаш. او هغه مفتیش او وی هغه نه یو فاضل خزه کړی مولانا نو چې دې نیمه کور ته راغلو دا نوې آبادی ده ماشومان ډېر نه ما غن کو ته ویچې ګوري دا کور لوی دی او دوی خو داسې کارون او دا مور دی یو ځای مو ته ټول اوس بلې کور کې هله دې کور څه مصرف خو نشته نو کله دې چم دا ماشومان راځي او ټول په سبنیادي کې کارونه او قرآن او نازلوی دا بخنی Вели да има база по бъде в ушаре. Не е ли тук, че му аж има разви от Господа, аж има ниш. А не е агава, ако аз пъкара. Ако е кура, но са бакове ви да шор да ве. Но драма, ако е кера, но аз паси е драма окна. Ви е се възтамар въртя, че ви да си файда ушва. Че ви изми е мулача. И ми гор ми е мулаяна. А ви изом дир, но е анимен, възма джебет така. Мам ти бай бъру тайма, че бай бай бай пирим, хоза ма ми духа така. Дъка ти пирим ба меша да аз, хоза бъру не нас пива. Джон джо лайки бе, но пак пим са да бъра. Но май така ще има кара бе гранде, а у кани ма че им дебил и пир, кара кара дъка за този порта, бе бай кар кожи ма е така, хоба че така не успели. Бай кар ти, нарабя ле сарапо, срам папа зубри. يا رسول الله وتقبلون الصبيان ودع الله پیغمبر آیتا سما شمان و خودوئی حضور پاک فرطو اما زافر بك لو نزع الله الرحمة من قلبك قال لا استاذ الله رحم تجي وستلی زتا سر سکورش زمون پر ایلا تی خود بطیر بطنن اوه خصوصا کدا ما شمان دی بیاتی نکایی نو زموږ په کلچر کې باید پلا مخې ته ونه داسې وړي وي او کلوي شوي د عربو ماشاءالله تاسو ته معلوم دی وي زما چې څلور ګونه دي نو یې هغه څلور واړه ګونه مې هغوی وي زما نه داسې یېرېږي چې زه د کوسې نه بهر ټوخی وکړم نه هغوی زما د رادننه کېدو نه وړاندې چې ورته په ګوتونو نه نه شي ځکه وي هغوی ته پته نه شي که بابا کولې ګونه دي راته په دعاګانې نارو کلچر بدل او چې وی وینم نو ورته په دوه غارې کوم چې اه دا کوم الله خدای خو متراح پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته جنا ته د علی هی جنا کو ته په دوه غارې مخه فان البنات فيهن البركه په بناتو کې برکت ده برکت برکت ده فان البنات دا زما لاس کې برکت ده زما یو ولد مسایل Ами знам са правосте. Мор прар приходи и мусар гера ази да мусар ракале. Да не мога се прави. Ай, че така пробва сто да тилю. Но сара има да се рамен да кръва и санджи. Май ха. Ви ай, бако е сърпрайз. Ма тара пара и обихи аран кун то фара бреда. Но ма орде ме ава се да. Но зели да те спира. И блек им байч. Ето сайн. Да е спа наха. Нава, по Болгария в Сарай, бъд ти пи от Дукан ти дава и избран ти, виж да бъд ханти дава. Но аз ми знам, аз ми коста аз към мъдки. Че не бя лесе рад по Сарай мъртво фармал. Че лата тумали хинна файннал банат фи хиннал барака. Полюн ки алла барака ти ходили, хуннал муджаммилат фи зина. Че каласта да хушаля му кайда хушаля бадала дуй до бала кай. Tell me, please. وای نیل بارش کورش دو سر وای زرق برک و رنگدار شوخی جامع جورش نشی جورش کالی جورش نشی جوری دا کارون دا چادی دا دا جینکو دی اخوشالی دوست دی سر دو بارشی نبتاو لگی دا چه دا شی آغا نوامیس الهیت دا حضر شاہ صلی اللہ علیہ فلیس چه پا اختلاف دا ازمان و افتاد و پا اختلاف دا اعصار و پا اختلاف دا اصناف و دا خلق دا پا مخلوقات کی روان نیسی زمانہ دا کار کری این یک دن دو ایچ باید چی اوید دا نبی علیہ السلام ورکا دا حق ورکرم حضرت عائشی من بخاری حدیث دا شکر دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خور کی یو ولی جنہ با خدمت کن حضرت عائشی با اسے ہم دا انسار دا مدینہ دا ولو جنکو دا ودن انتظام طول محاضر مومنین لگو سب پیسے وقت ملاگی دی دو حضور اسلام وفات تفات خصوصیت سر حضرت عمر کر بہت زائد را لے گل حضرت عمر برا لے گل حضرت عثمان و علی برا لے گل دوی خدا پیسے لگو گی نا دوی خوزان دا آقا دا نبی علیہ السلام زمانہ کی مور بیا دا کم سرمان چاہتا پوسکو وی بوری تو بیا سو خری اس کو اللہ فراقی را اس کو ناقی ورطاو بیا چونکی پیغمبر علیہ السلام بانی اخیری کارونا کی فراقی دیر را آگلے با خوی من با میشه گزارا کولا کو بو کجرو بانی نوی اسو مغامو من کو باو کجوری خرو کل اکل اگر تسسا گرا دالو باخ صحیح؟ اوس مون دو مادی تو حکیم سے بات دناس دی نو خوص حیاش نو دیوی جی سنگے چلو پر روڑای مولای ما جوڑای مولای پریدس ما جوڑای روڑای مولای خو مای روخا می پوکو ری دخو خی دو پوٹی یا دری پوٹی خو مای فضا می دا غیر پارا کولاو کو خی نو دیوی جی بس سنگ دلو چی مای دغم صحیح خبر مولای جیسین دلار چی دو پوٹی ماری نو دکل پس دار داس لکه ملن رجی بیلو رکی ملن رجی بیلو رکی تسو باش داسی بشیر تسو باش برستر جی خوشالی یو ځان دې دا بیان کړل یو کس ته دا روز ته دې دوه برابر زمين دا يم بي بي پات ځان سم پاره دا واده لپاره نه تا دې څه دې لګیدل نو نو روز ته دې بي بي پات دې هغه یې بلا پاتې ځان باندې نه لګي دې بیا نه کوي چې دا سره دې ماتي په نو نابل دې هر ټوله یو بدل سره لوس نازيدان آج می کوستا سکمت کی جهن لن جمعیلات و فزینا ویدار خوشالی موقع بانلی شتا خوشالی کی اضافه کن کدی و هن المعینات و فشد چه تاوان تکلیفی نتی بستا دل جوی کئی حسد بدر کئی اس پلا دا چه تکلیف با هر بوره سی او دی غریب فران بوده راشی نرنده ور تا دور را منده کی بابا بوله تکلیف صحیح شو او دا پلا هم دیلون تو وی چی بچه داشی مسلای بندی خواه باشتا ہے من که دا پکی راجی خواه بخیر کی اللہ بسباب بخیر پیدا کی صحیح جوی خواهد من تپوس نکری اکو وی کدر نا اکو ور پوی چی دا چلو شو نمو بودا تا رضا پڑا کیا ایو چی تلی چاوانی او را دیخوی کدا سی تین تیر کی حضور افراد و سلام من باس وی هن المجملات و فز اصل کو ایمان ہوئی وی هن المجملات و فز دینا و هن المعتانی و جدا چی ده زنانا و فطرت ده ترحم دی ده زنانا و فطرت ده ترحم دی دی وجه امام فرمت اللہ علیہ فرمائی چی ده دیوانی مقدمات و پسائیو ده سپرین کورٹ چی جج و چیف جسٹ سکون جوڑی درشی او په کریمینل سایډ باندې د لوور کورټ کې چې دا به موږ نشي جوړې جمهور په نس باندې ای خو د خدای کې چې او قضا مومینا جدي او قضا مومینا کې ما شافي او مثلا حمل مومینا هغه نه د دې لپاره قضا نشته او استدلال هغه وایي چې دی خو په معاملاتو یا معاملاتو مالیو کې کوم ځای ګواهي هم کوي. نو د یو ګوا په ځای باندې څو کسان دي؟ دوه کسان دي. نو وایي چې دا جګه شي دا به نیمه جګه وي. نو که دا نیمه جګه وي نو دوه خولې به په یو جګه سره وي. ما ورته زه نو ته بنچ څه مانا چې فل بنچ دی او درو جګه هغه بنچ دی پیلو جګه هغه بنچ دی او مسخه کوم بدل کړي راغی دی امام صاحب تمن شروع کړي مسله کې. نو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا قضا فل جمله د شهادت فرما ده. دا لفظ یاد ساتئ چې په فرما کوي چې دا څه هغه وایي دا د شهادت فرما ده. امام صاحب وایي فل جمله د شهادت فرما ده. بس د ملا اطلاق ته وګورئ ملا د اطلاق نه بروي څه بروي نه اطلاق قاضي بیا ځای سره نه چې دا څوک دی؟ دا قاضي بیا ځای دی. قاضي بیا ځای ونیسه کله صحیح ما ته چا وویل یو ځل ویچیده دا سه نظامی که جلالیم خود مدیر خود اندار جلال بخالی و جلال سنگی ربیر و راجع جزی بود مدیر اصلی من کتاب نکره تفسیر مدیر و جب علماء هم دا آسانه پیشی نظر ده که دا سه نظامی که شامل کرد شما سب شیخ سر بخالی و فرمای که جلالیم دا دنه تایی کتاب ده دنه تایی پیم کتاب ده دوار استاد شاگر که دا سه نکره دنه تایی پیم کتاب ده اما ورده من بیسپک من بلر بودم که کوئی جن تعلیم بکر کم رای حضرت نو عرض وکوس تاسو ته بنت چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هن المجملات فی الزینا والمعینات فی الشدة والممرضات فی المرض دا لور آغا و جاتے دا آغا سنف و آغا نو غدا چې تا بیماری کپلاری کموری نو دا لور بدل دولاری نرسی د نرس لفظ چې واقعي ستاسو ته څنګه راځي؟ بس راځي. هغه نرس د یو کوټ نارینه نه وي خو زه د خزه تصور راځي ته خبر دې کړه نو حضور رسول سلام چې ته بیمار شي نرس په دې ته نه راځي دی به ته وایي دی به ته وایي کوي دی به له خوراک په تر کوي هغه یې چې دا تاسو کوم دی لري جوړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نن د بعد نه جوړ نه چټي ورکا وی یو ورمه ته چټي هغه زمو جهالت او ناپوهي وجه ته نه وی مونږ خو اسن د ځان ورو مونږ خو زنه ورو باندې ژوند کیرو دا خو تر هغه مونږ انساني ماحول دی محترم ورو نعز به کوس تاسې مکی دا کومه ایتونه چې ویته راوړلې دي اوس دغه ته بده کټ باندې ناس کوو ورته ایتونه مې چې نه ځو زما تقریر خاصم کین فاین ویل کو سپیسیفیک آیا زما تقریر په برانچ د باندې وګورې څه په درس کې دا سم دي چې په دې ډول تاسو راځئ سو باید په دې ډول په برانچ کې صحیح په بلته هم یو وخت د من دی مه په تا دی زه که زه د ما په دې کوم په دې دم ما ما جوړ کړم د اصول او مسله څه کې مو یو الله سي ګډه دا کوم په اصول د عربي کې یو دې په خاطر اصول فقه باندې چې دا مسله نکړه خو هغه پیسې وکړه نو دا سمه ګری په سلو نو دوی خو وایي ولا کار کوي پیسې وایي چې دا د زرو شي دا مولا راکړي زه ما باندې ګری نو پس هغه عبد الله خو چې هغه پاړي نه خو دوی ورته سپود وایي چې کتاب کتاب دیار ته چې هغه وایي او دیار ته نو دوی چا په ګرمو چا په کوم پیسې نشته نو دوی ورته موږ سو دا زما یو شپږ مې ویني یو دو په ټانکوي یو په ټانکوي کې یو لاس کې یو دو په دې معنی راځي صواب دی په بازار یو کس د نوم دی چې دا خوار کله شي او یو کس په دې باندې پستان نو ورته څو مزه د شنه زو په اړه دی نو دا چې سورا ساته راځي نو موږ له کومه ځایه برابر شي نه کتاب ورکی نو چې په دې معنی ورته وي مې دا ښکاره سم دی الله دې اجر ورکړي مولیان زرمان پیسیش تا مولیان دی ورکر کلار پیدا ندیش دیخو کتاب و خیراتی واری شرا خیراتی نکاری او ما اما تبیل مطاب خدای روی که مولیان دی کتاب خیراتی نکاری دیخو ما کتاب بلکل بوری ناو چه خیراتی ها بلکل نکاری صحیح او مولیان چه کتاب روی نو دیخو کتاب که روز روی اما دیخو خیرات خدا دی او دیخو خیرات حوالی ندر کاری صحیح استمولیان په دې تعلیمي ادارو کې یو پروفیسر یو کتاب ولیکي، ټول پروفیسران یې اپریسیشن کوي، هغې تعریف کوي. څوک ته کالم لوستی وای؟ عارف دی ناست ناست، تاسو اپریسیشن کوئ پروفیسران صحیح او هر څه دمونږ طبقه د خدای په دې رحمت علامه علي یو ځای لیکلي چې ولا تقبل شعار العالم على العالم لانه مخصه په کیس کې به د ملا خلاف د ملا ګواهي نه اخلي، ځکه ډېر حسد نه دی سر ته دی وایي چې دا خپل بېخاسي کړي. هسې په ایمان وایي د ملا ټول لوی دښمن څوک دی؟ مولانا صاحب ته بېګانه خبره کوي، ما يرفعه بس تحفيز ما هو مالين كم زول ما يتقدر ما تلوز عليه ويا رب عشان مصروف وانت بيمارو كم زول أمرا لو يزيد بحالة السنة بعد ما يخرج تعفيرات برابر سكوين بس كم زول ده ما يتبيع خوش اسمع عليه حالك ده بسي لجياي نوش لجياي ده بسي نتشلو سس واطر تبيلانيك داري حسنات بلا قيمات بلا خلال بلا بركيش لما يستا بيرخو بوري نو زوم فوراً ایجا کم زائے ناستی لون دے اینر شف خیر مقبل کل کم موسٹ ان موسٹ اگر او وقت ہوئے تھی I'm very happy that you people came here. I was looking for you. When will I? I must tell you that I didn't know you passed my car or I said. But I'll be, as we put a task in Mati, so come on, let me. Let's pass the Madalina. Is the Madalina going to get a command? To some extent, they will do the command, they will not get a good command that Naxi Azi. Nazi Zanga, as we post task in Mati. چې اوس د خیر امت یې مسلمانان ځانته رانږدې کړه چې ته خیر امت یې دا بېګیرې خلک ځانته رانږدې کړه چې ته خیر امت یې خرې پسې کوم کس روان دی هغه ځان سره رانږدې کړه چې ته خیر امت یې څو چې په دې ډیرانو ګرځې او کباړ راجمع کوي هغه ځان سره رانږدې کړه ته ما خو اوس خاص ملګري بېجا کته اوسه کتلی ولا ځان سره غیر اورته سمعي او دا خلک چې نن اب کنځل وکړل چې بلا اوس په څه شی وفاندل اغله اغله صحیح کلی اخو ګډا سره بس نو محترم از به کوله داس خدمت کی چې دا آیتونه به تلاوت چې تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض الله تعالی فرمایي کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله تعالى فرمائے چې دا ټول انسانان دا یو امت یو ډلوا متفق توحید باندې چې اوس د دې معنا دا نه ده چې په اجتهادي مسله باندې یا په دې چې نه د دې نه ځین کې دا خبر راغلی صحیح د ما په دې ټول ځین کې دا خبر راغلی ما مالک ځین کې دا خبر راغلی اوس دې کې کوم یو ګمرا دې ما زو وای یو نه دی نو یې یو مو فصلی خدا سره وای نو ورته زما ما لازم نه یو مو فصلی نه وای نو فصلی نه احترام وکړه صحیح ما نو په درس کې وو دا د دور په اوله ولې او دورا نو بیا په ځان کې ما په بل ډول نه خبره دا علي مولا صاحب راغلی دی نو ته په بلې بل نو دوی دا ما دې نه باندې نه خبره کړه اسرائیل ته مې سړي دی اسرائیل ته دا په دې اسرائیل ته صحیح دی وای نو خو کې کړه مې دې چې کوم خبره اسرائیل ته حالا دې دې کسي څومره محتاط علي او څومره محتاط محدث دی صحیح یعنی دا هغه په دې ځای نه دا ویلې دا هغه څه پای قد د دې نو زه چې علا تل کړی دا هغه نه کړ رښتینی څه کیدار خو رښتینی نه دی دی وایي دا د نن په فرمایل وې خوش په هیڅ خوش نه دی چې په هر چا باندې ته دا ګومان کې چې دا خسره کوي او په ګومان یې خوش نه دی چې دا هر چا متعلق وایي چې دا خسره نه دی مدینہ مطلعہ علیہ فرمائے تھے کہ خوش رہے میں شکار شوئی نو دو کا کی ہی بڑی سکی او کہ دو بدگمائے شکار شوئی نو دو چاہ بھو مفق نہیں ہے بس کا سو وقت یہ دوست بندی نہیں ہوں گیا کی دا اعتداد او دا تسلسل سر جاری او عمل لے تسلسل سر جاری او عمل لے ما اوے میں دارشتن والے دا یو فعل نه دی دا یو پروسس دی دا یو فعل نه دی دا یو پروسس دی په دې پروسس باندې به چې په ضد نه راولي که کوم ځای دې باندې تور دا ولګېده د محدثینو په لیست یو راوي یو ځل صاحب شي چې دروغ ویلې دي اوس یو یې کذاب وي نو چې راځي په سلام کنده ورته یې کړ صاحب صحیح اغه چې خبرې ته په دې ته خطا شوی دی خبره ته موتی ونه بلکې هو ته دې نه یو موتی ونه او دا د اختیار دی نو مو تر نورو اوس به خبره تاسو ته مکی ما اوس به تاسو باندې کتاب د وسن زواج عائشه باندې لیکلې ده نو سم وایي صاحب په داسې دین نه تاسو یو مو دا خبره خو نو ما ورته ما دا او ډیر اهم خبره ده کومه ده ناموس خبره ده اوس خبره د عقیده او د پیغمبر ده ناموس خبره ده ما ته په امام بخاری باندې ته پر کړی دی او باسي تو چې مې باب درو لري دا راشي نه مګو غالي تر دین پرې چې متاسف کې نه لري پرې وای دا چې دې متاسف دې امام څه تر تاسو دې انا کې دومره ډېر څه پاله زما دا خبرې خو هي دي ما ما خو دې مې تحقیق کړې صحیح چې شاعر نه وروا دا دې وې سره دې ګر علي او دې ګر راوي دې نو دې په اخر عمر کې چې کوم فیت منتقل شو نو دوه کار یو خو دې کې اختلاف پیدا شي ځکه دا عمر سره کار د دې شو نو یو اختلاف زمي پیدا شي او په دا چې تلقین بیا وسته تلقین بیا وسته او دریمه خبره دارا چې د دې وخ راسي په کوفه کې څه په هني بیت او شاک او شاک وي چې شی او ځان او شاک وي خبر دې کرا او چې چا له بیت سره تعلق او تل شي سره نه فرق اوس یې مونږه کله نه کله امام مهدی چې په انتظار دی پیدا کوي امام مهدی چې راشي حضرت ابو بکر او عمر بل دي مقبره نه او باسي فانسي کوي د بیا وسوځي او د راشه بر او باسي هم فانسي کوي ان لله و ان الیه راجعون نو انت په دې شان نه ورو نو کې لوی امام مالک استاد دی امام مالک استاد خو د دې اختلاف بعد تاسو چې د خبرې نه ګړې کوله دا اختلاف دی انا دې مجبور لا 17 او 17 زرهو تاسو ته ډېر ګټه خبرې نه کړې دي په دې شي لږ څه وایي چې دا اصحاب لوسی چې اصحاب لوسی نه ټول یې کډون دي چې 17 په سره پسې 10 ولې کړه نو به سوال په دې سره دا 10 یو ټول خو خبرو ځین کړه په دې نبي اوي زعما هو كان هذا الامر ما هو يعني ما صدق انت قاعد 20 ورصه بينا 20 ورصه وي او كم زي تكلمتي تكلمتي ده عدد مركبتي ده تمشي يوصل 26 بتوعك يا لازم لك وسطاجه قوي سو پورې یعنی هغې ته د صنعت اجازت نه ورکړی شوې. صحیح؟ نو هغه بیخي ته وتله صنعت. صحیح؟ او چې کله چانسلر هغه الفاظ وایي په سپیکر باندې او دوی ټول ورپسې وایي. یس؟ دوی ټول ورپسې وایي I hear my come from you. This degree of so and so. Master of BS of so and so. صحیح؟ نو چې څنګه هغه الفاظ وایي دوی ورپسې راځي نو بیا د نوستۍ چیفره پاسي او هغه وایي چې اوس تاسو ته سل لفټ سایډ ته ورغلئ. صحیح؟ دوی ټول داسې خو ډېر په احترام داسې نه پېښ ته داسې هغه وایي دا د دې علم توهین دی چې کوم دی حاصل کړی دی نو تاسو په ارام نو دې طرف ته کېږو بیا کې چې دا کسان اسان نه بیاخته شو داسې شي دا نو ما وایي ما دا پکې وایي مشکل دی هرڅه به ورو ورو اچھا او بیا د بل په سر پټکي وای دا هغې مشکل کار دی بل سر باندې ګران دي بل د بل هغه کار ورته ځای په خوله دي چې په خوله دي کې بل ور په کې خو ګونه په کې له بارې په کې بل څه زو ګونه دا چې ګریجویشن سره خلاص شي نو مطر مرونو د بل په سر پټکي وای نو بس هغې ولا دا حال راځي هغه کې دا غوا دا د غیبیت مسحر دی نمبر اول نمبر 2 دا پټکي خوس پټکي تړل غران دي نو پس دا ټوپای دا پټکي کای نو کار وکړي زه ته وایم چې نه نازل زار واه کو استاد کی مرضی چلا بالا فرمای دل کر رسول فضلنا بعض على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض فوق ورفع بعض درجات الله تعالی فرمای دا انبیاء دا رسولان میرا علی گل دا هر پیغمبر دعوت دا وچی لا الہ الا اللہ دا آدم زمانہ کی شرک سنو خو دا آغا دا دین موشو وا لا الہ الا اللہ زکا دا دین اساس دا دین بنیاد دے خو خاش بسا بے گناہو نا بے کول شرک بے نکو لا الہ الا اللہ ویچی کلا شرک پیدا شا ولی پیدا شا زکا خلق تطبیق کی خطا شا یعنی ای خدای مانا دا ایمان و خدای مانی اونی ایتو خدا موحدین خلق دی مانیدو دا دلده کی تابونه کزارده و بوری ما خدا را بکنه ادیان و مذاهب کلی کلی دی چی دا بونی ایتو دیر کلک داو هیجان دی خو بس مرور دا زمانی سرا دو سو کس مشرکونه بکی پیدا شد صحیح؟ لیکن از من کل موحدین کلی موحدین از من که بلا دیر رسوم و رواق دازنی چی شرک ترس صحیح؟ اولی دا مرور دا زمانی سرا امو بی خاموش باتش پوښې کوم ځای خاموش پاتې یم فټ نه جوړ شي یعنې دا نه چې ته لګیا خلکو ته بدل دی وای داس سره نه ورته ما داس ته خبر ځان دی ما داس نه راوړ الله کا حکمت سره یعنې داس زور سره د سیمو ته دیوال نشي مرا تاسو خو شاره ته دی داس په تمه ته وو چې څه کړو ته ورته نه وځي چې قبول کړي انفعال لازم دی کله چې خلکو انفعال را بیدار کړو بیا کوته بدل دی وای هغه د دواګانې کوي ځکه دا موږ زین هغه ته وایي چې دا سړی زموږ خیر خوا دی دی وایي ما بل څه په تختبات کې وایي ما مولا دې کو څه په خلکو سترې سپورې وایي که نه وایي الله دې زړه پر رحمت مولا هغه سړی سړی کې یو درد و هغه دا خبره په درد کې وراله د درد د وجې د خلکو په داسې انفعالي کیفیت را بیدار شو چې هغه بیا خلکو ته کوم ځای وتلی شي صحیح نو زه باید ټول خلکو ته دې کار کړی ته خو انفعال برا بیدارو من چه خو مونتا بدر دو مونتو ناره تکبیر امنا محمد امیر بجلی گر دا انسانی فکرت دی خو چه کل اسلام مخاطب که دا خبر زین تراشی چه دا فریز ما خیر خواه دا نو چه کل دا زین تراشی دا ما خیر خواه دا نو تو ورسل بیا پراکم ورکوا اگر بخون دا نازی جانا اوز دا خلق پا تدبیر کی خداش چه اللہ عالی دی چې شه به لوړو کده چې دا خدای دی د خدای د لوړوالي انعکاس به شه دی الله خیرست دی نو چې شه به خیرست او کده وی دا خدای دی د خدای د خیرستوالي انعکاس به شه دی بیا چې کله یو شه به طاقت ور وکړه الله قادر دی قوت والا دی باغه په خطا شوې ده باندې د خدای د قدرت په صفت انعکاس وی دا خدای دی د خوشاله کا دا واسطه ده چې قادر سره تعلق پیدا دا واسطه ده چې حسین او جمیل زار سره تعلق ما نعوذ بالله الله يرحمه دلتا نماس مولي سايبان الصور ويجا تسخيل الإجازات لأمون راكي نما وقتما إلى تسخيل بخام وعلمات بخام وملا بخام وملا كبخام وعلمات ما إلى قموه ملا جدا دي ما نحضر كل مريقة ذكا ما نسيحل نكره نمشي نكره سيحل نكره او مې پاکستان خو ډېر تصحیح ولا دوستانو په خان کارونه باندې هر پنځه مینه کې یو خان کار چې کمیز را چې کچې کو ورته را نه شي او هر یو سره د توهم شکار دی او من دوه یم دا چې کوم باندې شي ما ورته مې ویل دا عرب حادثه په ټولو خلکو څه شي زم ته مینه ولې نو مې تصحیح کوم ما نه خوري وینځي تسخير نو ما ورته خدای کړ دا وسخر لكم ما في السماء والارض وسخر لكم الشمس والقمر دائرين واعطاكم من كل ما سالتموه وان تمدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وینځي دا تسخير دي تاسو سره کوم دي ما دا دا چې ولې څوک تسخير کوي دا ما دا چې ولې وینځي دا ټول دا قاضي سره چې ګوره خلک راځي یا دا ورته احترام کوي نو دا ځکه چې هغه تسلیم وځي ما ان لله و انا الیه راجعون ما ورته دا خو دا خلک نه کار خلک یې خدای دې دې چې زموږ تاسو په راس کې راځي طالب دی او د دې خبرې او په استاد کې سره خیر بابا هم ورته صحیح او ما زه په دې د تسخير تعلق دې ما زه په دې تسخير او دې به یې مده شي چې ورته کلی ګوکه سره نو ما هغه ټول علي نه مت بس سره نه کړی یو باندې نه کړی مو نسې نو ما هغه ټول علي نه پر هغه راځي دا نو څو څو سفر تاسو ته دامو سی په تاسو ته چې تسخير تسخير تسخير مناسبه د دې کوم چې دا مو لري ځای باندې مو لري دی مو لري ما څه په کې دي ما هیڅ تاسو ته دښمنی نشته ما حسد د ملافه په وسما دا انا کې سره شپږ غړي یو په خپل روان دی وای پوم لایک بلو او ریډ مختلف کې سما پټه پروت کې یو پټه پروت کې یو په سوال دا څنګه د بغا بغاړو کې راوړو دا څه غواړې ما دا د دې پېم سره نو وی دې کې څه پوښتنه ما ته دا څه کوي چې کوم کې واغړې شي بغاړو په یو نوم شي کور خو شي دا تاوکه کله مې پونکی ولا واخله خو اتوماتیک ما ورته چې تاسو کوم ګاډ واډه موټر سایکل دی نو ته په پای کې ورو پکې په ټول موټر سره صحیح چې موږ وانه دې په کوي پین په ګاډ نه سي اتي څو کوم ګاډ نو څه مزه دې څه دا صحیح دې تا نه سړي څه خبرې ته اوس کوم تاسو ته دې پکې نو ما ته تا چې دې اوس وکړه نو دا چې دې اوس وکړه چې ځان واخس دا د خدای په تقسیم راځي ځان تاسو لو خبر یاد دیگه لو خدای په تقسیم را میشه او ځان دې د بیا دې وای یو تاسو به څه څه په بیا ونیش چې ما دې دې ویل ټول اوس دا کار کوي یو د خدای په تقسیم را لیشي او به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان فیما اوحى الله الى داوود علیه السلام الله تعالی چې داوود تک وحی کړو پاره کې دا مو چې ملم یز برزای ولم یقنا علا عطای ولم یصبر علا بلای فلیخرج من تحت سمائی ولیتخذ لو ربا سوائی چې سو زما پر رضا او زما په قضا باندې راضی نه دي زما په ور پر باندې سترګې مړې نه دي اپړې وې زما په ور پر سترګې نه دي مړې شي اوس یو له خدای خپل ورکړي تا له لاس ورکړي بس دا له خدای څخه نه زموږ په وس نشته هغه دې په دې سره راځي متکلم کیږي نه دا دې نه سم باندې راځي صحیح دا هغه په دې سره کې دا هغه کمال دې تاسو نشته ستا په دې لاسو کې ستا څه په دای نشته بس دا په دې کې څه ده حدیث کې راځي نو مو هغه حدیث ته کړی چې ان الله قد قسم بینکم ارزاقكم كما قسم بينكم اخلاقكم متاس واجب ده یو تر ترجمه اس په رسول کې زواج عائشه باندې تحقیق کړل د رسول بیا نو کې وي نو دا دا غیر به نه مطابق چې خلاص په عالم سره دی نو هیڅ په هغه مه نه دی چې هغه په دې باب کې وي اوس په دې باندې سره امام بخاری سره په توشي نو ما ورته مې دا کې یو بل ادرس چې هغه خپل شاګردانو ته وویل چې باور به دې وحي کوم به حدیث دی نه یې کړ چې امام بخاری او قال زهر تعلیقا چان دوری تو قال زهر چې زهر به دې چې نبی عليه السلام او سلام کا انقطاع د وحي وشو روایت مختلف دي دوه کانا او دوه کانا او شپږ مېشتو زما تحقیق دا شپږ مېشتو شپږ مېشتو دا نو په وحي را اقرا بسم ربك الذي خلق رسول المدثر نو په شپږ یو یا دنا دا شپږ مېشتو بعد باندې الله تعالی دا وفاء او پاس دي لپاره ورکړه ما ته وګورئ دا وحی خو داسې یو پیغمبر ته کېده له کمپیوټر ته چپ ورکوي کمپیوټر ته چپ ورکوي یا کمپیوټر ته شی ورکوي صحیح دې یو پیغمبر ډېر زور یو دې امام بخاری حدیث ویل چې بین خو یو تفصد عرق حضرت عائشه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک به دارې والی داسې دې خولې به څه کړ دې به دارې والی وان جبینه لا يتفصد عرقا بلغه لو تعيش فرمای تتحرك منه بوادره زبر طوان دي عام سردار شاه ته ودري دم چې کله په وحي نازل ده او نبي عليه السلام بزرگ باندې صدر جوړو ما په نو دوړو وګو مې سکي لاس کې خولو د حضور عليه السلام عصبي نظام به داسې شک کېده زکه فينه کېده